ยอห์นบทที่20 วันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมารีชาวมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพและเห็นว่าหินที่ปิดปากอุโมงค์นั้นถูกยกออกไปแล้วนางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับสาวกอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงรักนั้นและพูดกับเขาว่า เขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้วและเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน เปโตรจึงออกไปที่อุโมงค์กับสาวกคนนั้นเขาวิ่งไปทั้งสองคนแต่สาวกคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอุโมงค์ก่อนเขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่านวางอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในซิโมนเปโตรตามมาถึงภายหลังแล้วเข้าไปข้างในอุโมงค์เห็นผ้าป่านวางอยู่ส่วนผ้าพันพระเศียรของพระองค์ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื่นแต่พับไว้ต่างหากแล้วสาวกคนนั้นที่มาถึงก่อนก็ตามเข้าไปด้วยเขาเห็นและเชื่อแต่ขณะนั้นเขายังไม่เข้าใจข้อพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าพระองค์จะต้องเป็นขึ้นจากตายแล้วสาวกทั้งสองก็กลับไปยังบ้านของตนส่วนมารียังยืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์ขณะที่ร้องไห้อยู่นางก้มลงมองเข้าไปในอุโมงค์และเห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อสีขาวนั่งอยู่ที่ที่เขาวางพระศพพระเยซูองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระเศียรอีกองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระบาททูตทั้งสองพูดกับมารีว่า หญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไม นางตอบว่า เพราะเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหน เมื่อมารีพูดอย่างนั้นแล้วก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นพระองค์พระเยซูตรัสถามว่า หญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมตามหาใคร มารีเข้าใจว่าพระองค์เป็นคนทำสวนจึงตอบว่าน ายเจ้าข้าถ้าท่านเอาพระองค์ไปขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้รับพระองค์ไป พระเยซูตรัสกับนางว่าม ารีเอ๋ย มารีจึงหันมาทูลพระองค์เป็นภาษาฮิบรูว่า ราโบนี ซึ่งแปลว่าท่านอาจารย์พระเยซูตรัสกับนางว่า อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเรากำลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของพวกท่านไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกท่าน มารีชาวมักดาลาจึงไปบอกพวกสาวกว่า ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว และนางก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นกับนางค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกยิวพระเยซูก็เสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่า สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดีพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับพวกเขาว่า จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าพวกท่านจะอภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภัยถ้าท่านไม่อภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภัย โทมัสที่เขาเรียกกันว่าดีดูโมสซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งใน12คนนั้นไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมาสาวกคนอื่นๆจึงบอกโทมัสว่า เราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว แต่โทมัสตอบพวกเขาว่า ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้วข้าจะไม่เชื่อเลย เมื่อผ่านไป8วันแล้วพวกสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสอยู่กับพวกเขาด้วยประตูก็ปิดแล้ว แต่พระเยซูเสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่า สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย แล้วพระองค์ตรัสกับโทมัสว่า เอานิ้วของท่านแยงที่นี่และดูที่มือของเรายื่นมือของท่านออกมาคลำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อ โทมัสทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค ์พระเยซูตรัสกับเขาว่า เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นศพ พระเยซูทรงทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายอย่างต่อหน้าพวกสาวกซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์